Min, waar is mijn Hey, ho, gelukkig, het is weer carnaval. En wie loopt erbij voorop? Natuurlijk, carnavalsvereniging De Haringhoppers. De Haringhoppers houdt op zaterdag 24 januari in de Nieuwe Doelentankhuizen een prinsenbal. Met onder andere Kenyon uit Volendam, Petra's Dixie Kids en de Boerenkapel De Blaaskaker. Ook zijn er zaterdag maar liefst 8 gastverenigingen om het carnavalsfeest met u mee te vieren. Compleet met prinsen en gevolg. Hij schreef op wit papier, op schaffelaar zit hier. De rol van de behanger is altijd te lang. Carnaval vier je in de Nieuwe Doelen. Samen met de Haringhoppers. En nu moet ik heel snel weg, want ook ik ga me nog verkleden. Hey, tot ziens op het carnavalsfeest. Hoi!